Ko, es aicinu, ka mēs varam piecelties, mēs lūksim. Mēs lūksim, mēs paaugstināsim Dievu vārdu, mēs slavēsim un mēs dziedāsim Dievam par godu, mēs pienesīsim šo lūpu auglu, šo tiešām pateicību un es ticu, ka Dievs pie katru no mums ir kaut ko darījis un viņš dara un Dievs vēlas, lai mēs pasakāmies. Dievam nevajag kaujamos dedzināmos upurs, viņš saka, pienesiet pateicību kā upuru un tāpēc mēs lūksim. Tāpēc Tēvs, mēs esam pateicīgi Tev, Kungs, par šo laiku. Paldies Tev, Kungs, ka mēs varam nākt kopā, ka mēs varam pulcēties, Dievs, paldies par šo brīvību. Paldies Tēvs par ikvienu, Kungs, par lielo un mazo Tēvs. Esam pateicīgs Tev, Kungs, par šīm telpām, ko Tu mums esi devis, Kungs. Esam pateicīgi Tēvs par to, ka Tu mūs pieņem, kādu mēs esam, Kungs. Un paldies par šo žēlstības laiku, par šo žēlstības dienu, Tēvs. Un paldies Tev, Jēzus, par Tavām asinīm, ko Tu esi izlējis par mums katru, Kungs. Paldies, ka Tavās asinīs mēs esam šķīstīti un taisnot, Kungs. Un es lūdzu Tēvs piedod arī mūsu grēks un pārkāpums. Piedodies, ja mēs esam grēkojuši domās, vārdos, darbos. Piedod Tēvs, ja mūsu sirds ir bijuši tā prom no Tevs. Un piedodies, ja mūsu muts valoda Tev nav bijusi patīkama. Piedod, Kungs, ja mēs kādās lietās esam Tev apslāpējuši svētais gars. Piedod, Kungs. Mēs esam šeit, Dievs, un mēs lūdzam, Dievs, apžēlojies un palīdz, Kungs, ka mēs pieejam pie Tevs, Kungs, un ka mēs varam, Tēvs, arī šajā laikā, Tēvs, šajā dievkalpojumā, Kungs, sastapties ar Tev, Kungs. Mēs gribam, Dievs, Tev piedzīvot, kā brīnišķīgi Tēvu, Kungs. Mēs gribam, Jēzu, būt Tavā tūmā. Mēs gribam, Kungs, Jēzu, būt kā šie vīna koki zari, kas pie Tevis augu, Kungs. Ja Tu esi teici savā vārdā, bez manis jūs neniek nespēj. Es lūdzu Tēvs, ka mēs patiešām varam, Tēvs, varam tuvoties Tev vairāk un vairāk, ka mums ir šī gribēšana, ka mums ir šī vēlēšanās, Dievs. Es lūdzu Svētais Gars, lai Tu izmaini mūsu sirds arī ar savu vārdu, ko mēs šodien dzirdēsim. Es lūdzu Dievs, lai mūsu sirds nav nocietināts, bet Dievs, ka tās ir atvērts. Es lūdzu Dievs, lai mūsu sirds ir kā šī laba augsne, un Tavs vārds ir kā sēkla, kas iesēs un es simtkārtīgs augļus, Tēvs. Es lūdzu, Dievs, ka mēs būtu, Tēvs, tie no kā plus šīs dzīvā ūdens traumas, Kungs. Es lūdzu, Dievs, palīdz, Tēvs, mums. Palīdz katram ikvienam, Dievs, izcīnīt šīs cīņas, ka mēs katrs ejam cauri, Kungs. Es lūdzu, Dievs, lai Tavs vārds ir pastiprinājumu un iedrošinājumu mums, Dievs, ka mūsu ticība cēs, Kungs. Es lūdzu, Tēvs, lai mēs aiziet no šajienas svētīt, Tēvs. Mēs aizējam, Dievs, un būt, Tēvs, par Taviem lieciniekiem uz zīles, Kungs, jebkurā vietā, Tēvs. Jēzu, mēs esam Tavu mācekļi, un mēs gribam tādu palikt visu mūžu, Kungs. Tāpēc es lūdzu, Dievs, lai Tu izveido mūs par stipriem Dievu kalpiem, Tēvs. Lai mēs, Tēvs, būtu vienoti, lai mēs pastāvētu vienprātībā, Dievs. Ka mēs pastāvētu mīlestībā, Dievs. Ka mūsos būtu šie gara augļi, Tēvs. Miņas, Kungs, es lūdzu, lai Tu pieskaries ikvienam, Tēvs. Ja kāds ir sasirds vai kāds jūtas nomākts, nospiests, es lūdzu, Dievs, pieskaries. Es lūdzu, Dievs, lai Tu dziedini, Jēzu. Es lūdzu, Dievs, lai Tu atspirdzini ikvienu sagrautu sirdi, Tēvs. Lai Tu atjauno ikvienu sabrukušu mūru, Dievs. Kas varbūt neredz, Dievs, šo gaismu, kas varbūt ir tumsā sēž, Kungs, kurš varbūt jūtas nomākts, Dievs. Es lūdzu, Tēvs, lai Tu pacel. Lai Tu, Dievs, pastiep šo roku, Kungs, un izvelc, Dievs, no šīm dubļiem, no šīm dūņām, Tēvs. Dievs, es lūdzu, lai Tu ikvienu, Tēvs, nomazgā, lai Tu ikvienu iepriecini, Tēvs. Miņais, Kungs, mēs gribam pie Tevs turēties, Dievs. Palīdz mums, Tēvs, nekad neatkāpties no Tevs, nepadoties, Dievs. Tēvs, mēs arī nesīsim pateicību, Tēvs, mēs dziedāsim Tev, mēs slavēsim, Kungs. Es lūdzu, Dievs, lai mūsu sirds, Tēvs, būtu priecīgs, ka mūsu gars gavilē, Tēvs, ka mūsu lūpas attaisās, ka mūsu rokas tiek pacelts, Dievs, ka mēs varam Tavā priekšā dejot un pateikties par to, cik daudz Tu esi labi darījis pie katra no mums, Tēvs. Paldies, ka mēs esam dzīvi, ka mēs esam veseli. Paldies, ka mēs varam dzīvot šajā valstī. Paldies, Kungs, ka mēs esam paēduši, ka mums ir viss, Dievs, kas mums ir nepieciešams. Un es lūdzu, Dievs, lai mēs, kā Tavu bērni, Kungs, ik viens turētu šo patiesību dzīves sirdī, ka mēs dzīties pēc Tavas debesu valstības un taisnības. Un Tu pārējais lietas, Tēvs, piemetīs. Paldies Tev par to, Kungs. Es lūdzu, Tēvs, lai Tu svētī arī svētdienisko svētību bērnus, gan mazos, gan lielos, Kungs. Ka viņi dosies, Tēvs, es lūdzu, lai viņiem šis laiks būtu īpašs, svētīts, Tēvs. Ka viņi to baudītu ar prieku, ar pateicību. Ka bērni pieaug, Dievs, Tavās gudrībā, mīlestībā atziņā, Tēvs. Es lūdzu, Svētais Gars, lai Tu esi skolotājs, lai Tu vadi, lai Tu māci, lai Tu atgādini. Es lūdzu, Dievs, lai bērni būtu par svētību mūsu apkārtējiem cilvēkiem, mūsu tuviniekiem, skolās, bendārzos. Lai viņi būtu Tavu liecinieki, Dievs, ka viņi var būt šie mazie trauciņi, Tēvs, bet ka Tu caur viņiem dar brīnišķīgi lietas. Paldies Tev, Kungs. Dievs, mēs piederam Tev, Kungs. Mēs esam Tavi bērni, Tavs īpašums, Kungs. Dari mums savu darbu, Tēvs. Svētī šo laiku, Tēvs. Paldies Tev, Kungs. Paaugstinam Tavu vārdu, Dievs, jo Tu esi cienīgs saņemt visu godu un slavu, Tēvs. Jēzus vārdā to lūdzu. Amen, Tēvs. Prieks būt kuldīgā. Kā jūtaties šorīt? Jā? Labi? Gatavi klausīties? Prieks jums būt draudzē. Vienmēr prieks redzēt, ka Ventspilnieki atbrauc. Tādu gabalu. Vai ne? Ko jums, kuldīdznieki? Nav labs piemērs, kā tikt ārā no guldas un naktas divkalpojuma. Jums jau tomēr tu, te jau kuldīgā viss ir baigi tu, vai ne? Te jau no viena gala līdz otram galam 5 minūtes droši vien, ko aiziet. Nav gluži tā. 20 minūtes, jā. Labi. Es gribētu, ka mēs šodienā varētu palasīt tā vairāk rakstvietas, vairāk Bībeli. Jums patīk lasīt un studēt Bībeli. Ja? Tad šodienā mēs tā kopā varētu vairāk lasīt, studēt. Tu var droši atzīmēt tās rakstvietas, lai tu var pēc tam palasīt. Bet tas tāds, liekas, tāds vērtīgs vārds priekš jums būs. Un es gribētu, ka mēs varētu sākt, mēs varētu izlasīt no 5. Mozes grāmatas 30. Nodaļas. No 15. Līdz 20. Pantam. 5. Mozes grāmata, 30. Nodaļa, no 15. Līdz 20. Pantam. Mēs varētu izlasīt. Atradāt, ja? Un tur rakstīts ir tā. Redzi, es šodien liek tavā priekšā dzīvību un labumu, nāvi un ļaunumu. Es tev šodien pavēlu to kungu savu Dievu mīlēt un staigāt viņu ceļus, turēt viņu baušļus, viņu likumus, viņu tiesas, ka tu dzīvot un vairotos. Un tas kungs, tavs Dievs, tevi svētītu tanī zemē, uz kur tu dodies, lai to iemantot. Bet ja tavs sirds novērsīsies un nepaklausīs, bet tu ļausies pavesties un pielūkt citus Dievus un kalpotu tiem, tad es jums šodien saku, ka jūs noteikti iesiet bojā. Un jūs ilgi nedzīvosat tanī zemē, uz kuru tagad tu eji pāri Jordānai, lai tur nonāktu, lai to iemantotu. Es šodien piesaucu debes un zemi kā lieciniekus pret jums, ka liek jūs priekšā dzīvību un nāvi, svētību un lāstu, tad nu izvēlēs dzīvību, kad dzīvotu gan tu, gan tavu pēcnācēji. Mīlēdams to kungu savu Dievu, paklausīdams viņu balsīju, viņam pieķerdamies, jo viņš ir tava dzīvība un tava dienu garums, ka tu dzīvotu tanī zemē, ko tas kungs taviem tēviem, Abrahamam, Īzakam un Jākabam ar zvērestu ir apsolījis dot. Dabas Tēvs, es tev lūdzu, lai tu runātu šodien uz mums, lai tavs svārts varētu būt kā dzīvība, kā spēcīgs svārts, kas varētu mainīt mūsu sirdis. Kad tas varētu satricināt mūs, kad tas varētu dziedināt mūs, kad tas varētu atjaunot mūs. Es lūdzu Tevis Tēvs, ka Tu runātu uz katru vienu no mums, kas esam šodien šeit. Un ka Tu atklātu savu vārdu, ka Tu atvērtu mūsu acis un atvērtu mūsu ausis, ka mēs varētu redzēt un dzirdēt, un mēs varētu saprast to, ko Tu vēlēs mums teikt. Un ka mēs varētu pārveidot mūsu dzīves. Tevis, es Tev lūdzu, lai tas nebūtu vienkārši kaut kāds vārds, ko mēs dzirdētu, kārtējais runātais vārds, bet ka tas varētu pārveidot mūsu sirds. Es lūdzu Tev to Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Un redziet, cik interesanti. Dievs liek Izraela tautas priekšā ļoti vienkārši izvēle. Dzīvība, nāve, svētība un lāsts. Kā tev liekas, ko tu izvēlētos? Dzīvība. Vai tā nav loģiska izvēle? Patiesībā, tajā brīdī uz viena kalna, es arī neatceros, kurš tas bija pa kalnu, bet uz viena kalna stāvēja un lasīja svētības lāstas, vārdus. Uz viena kalna lasa svētības vārdus, uz cita kalna, pretēja kalna, dažu kilometru attālumā stāv un lasa lāstus. Un Izraela tauta dzird, vienā pusē tiek lasīta svētība, otrā pusē tiek lasīta lāsti. Un Dievs saka, tagad tu izvēlies, ko tu gribi. Vai tu gribi to svētību, vai tu gribi to lāstu, vai tu gribi to dzīvību, vai tu gribi to nāvi. Es lieku tavā priekšā izvēli. Bet Dievs, paldies Dievam, ka viņš pasaka priekšā, ko jau izvēli, tad viņš saka, bet tad nu izvēlies dzīvību, lai tu dzīvotu. Kad dzīvotu gan tu, gan tavu pēcnācēji. Viņš saka, jo viņš ir tava dzīvība un tava diengarums. Un es šodien gribu runāt, par ko tas nozīmē? Nāve un dzīvība. Kas tas tāds ir? Nāve un dzīvība. Kas ir tā izvēle, kas tiek dota tev izvēlēties ikdienas starp nāvi un dzīvību? Es kādreiz domāju par to, kas ir tas, kas manī ienes tādu tā kā nāvi, un kas ir tas, kas padara mani dzīvu. Iespējams, varbūt tu šodien atnāci uz šajien, un zini, tev tāda sajūta, ka liekas, ka tev viss ir slikt, un tu sēdi, un tu domā, kaut ātrāk viss beigtās, aizdarētu tikt uz mājām, būšu izdarījis to savu pienākumu, un tev liekas, nav galīgi nekāda dzīvība. Arbūt kāds cisnojums šodien ir atnācis šeit, un liekas vienkārši tāds, tev liekas beļās pār, mutuļo pār vienkārši no tevis, un tu esi pilns ar tādu enerģiju, ar dzīvību, tev liekas, nu, davai, runā, es gribu dzirdēt, Dievu vārdu, es gribu vēl slavēt, vēl kādu dziesmu, vēl drusku ilgāk, kad dievkalpojums iet, un tad es gribu tikt mājās, es gribu runāties, es gribu darīt, liekas, tev viss iekšā ir dzīvība. Es saticu cilvēkus tādus. Likās, no kuriem visu laiku dzīvība plūst. Vakardienā bija Agrim Ginko ar mūsu mācītājiem. Viņam bija ar sievu 15 gadu kāzi jubilē. Un tur bija, viņiem bija tāds lielāks pasākums ogrē, ko viņi taisīja. Un interesanti, kas tajā pasākumā, ja tur viņiem bija, ziniet, tā kā kāzās parasti, ir dāvana cilvēkam ar visgarākajiem matiem. Un pēc tam ir dāvana cilvēkam visgarāko kleitu. Un pēc tam tur attais vaļā, tur iekšā ir dāvana tam, kuram ir, nezinu, viss lielākās acis. Vienalāk, nu, tu, kad tu plēsi vaļā un tikai ir dāvana pēc dāvanas, vai ne? Un viens no tiem punktiem bija viss dzīvelīgākajiem vai dzīves priecīgākajiem cilvēkam. Nu, to dāvanu dabūja bārbalu. Tieks neviem zina bārbalu, tad jūs varat iedomāties. Ne, diezgan loģiski. Bet ir kaut kas tāds, kas raksturo, kad ir dzīvība, vai kad tu esi cilvēks, kurš nes nāvi. Es kādreiz par to domājis. Kā tas ir? Un kas liek tevī rasties dzīvībai? Un kas ir tas, kas liek tevī ienākt nāvei un kaut kam nomirt? Ziniet, Bībulē teiks tā, Dievs teica, ka Jāņa evaņģēlijā, pirmajā nodaļā, no 1. līdz 4. pantam, tu rakstīs tā, iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dievu. Caur viņu viss ir radies, un bez viņa nekas nav radies, kas ir. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēka gaisma. Viņā, Dievā, Jēzu, tur bija dzīvība. Jēzu ir dzīvība. Viņš ir dzīvības devējs. Bet, Jāņa evaņģēlijas 10. no 10. pants, zaglis nāk vienīgi, lai zaktu, nokautu un nomaitātu. Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība. Cities, pilnīgi divas pretējas pasaules. Velns, zaglis, ienaidnieks nāk ar mērķi nogalināt, atnest nāvi. Jēzus saka, es nāku ar mērķi dot dzīvību un dzīvības pārpilnību. Tas nozīmē, ka visu laiku mūsu dzīvēs ir cīņa starp divām pasaulēm, cīņa starp divām valstībām, cīņa starp dzīvību un nāvi. Un es nerunāju šajā gadījumā par fizisku nāvi vai fizisku dzīvību. Es nerunāju tikai par to, es nerunāju par to, ka tu šodien piecēlies un tev ir gaiss, ko ievilkt nāsīs, vai tev ir elpa, tev ir dzīvība, vai par to, ka, nu, kāds varbūt nepamodās šajā rītā un viņam nav vairāk dzīvība, vai ne? Es nerunāju par tādu fizisku dzīvību. Bet Bībelē teiks to, otrā vēstule korintiešiem, 4. Nodaļa, 16. Pants, es jums teicu, ka būs daudz rakstveids, es vienkārši varat pierakstīt mājās, pēc tam varēsiet palasīt. Drīkst, ja? Sadāk, man ir, es jums sadāk ilgi runāšu, kamēr izdzēšu caurisām tām 50 rakstvietām, vai cik man ir viņas. Labi, es tad daļu labāk ātrāk. Drīkst tā, ja? Tur teiks korintiešu vēstulē, tāpēc mēs nepiekūstam, bet lai gan mūsu ārīgais cilvēks sadilst, mūsu iekšējais dienu no dienas atjaunojas. Nozīmē, ārējais cilvēks, viņš ir tas, kuram ir tā fiziskā nāve vai dzīvība, bet iekšējais cilvēks, arī tas, vai nu viņš dienu no dienas atjaunojās, vai nu viņā ir tā dzīvība iekšā, vai arī tieši otrādi ir kaut kas, kas nogalina to mūsu iekšējo cilvēku, kas liek knapi viņam vilkt viņu dzīvību, kas knapi liek tam iekšējam cilvēkam kustēties, tāpēc, ka viņš jau ir gadiem mērdēts badā. Un tad tu domā par cilvēkiem, kas pieaug Dievā, tu domā par cilvēkiem, kas nes augļus, tu domā par cilvēkiem tādiem, kas, liekas, tu skaties pēc gadu un liekas, es vairāk nepazīstu, un viņš ir pilnīgi cits cilvēks, un vēl pēc gadu tu pasteidz viņu domā, atkal viņš ir tā mainījies, viņš ir tā pārveidojis, viņš ir, es nevaru saprast, ka tas ir tas pats cilvēks, un vēl pēc gadu tu skaties, viņš jau projām pārveidojās, un tu pasteidz uz savu dzīvi un domā, kā bija pirms 5 gadiem, tā arī ir, to jau projām. 15 gadi ir pagājuši, nekas nav mainījies. Vēl jau projām knapi velk savu dzīvību, knapi var izdzīvot cauri šai smagajai, grūtajai pasaulē. Vai ne? Bet ir tas iekšējais cilvēks, kas vainu tā dzīvo, vainu atjaunojās, vainu kurš aug un pieaug un nes augus un kurš nes rezultātu. Vai arī tas iekšējais cilvēks vienkārši dilst, mirst, iet bojā, iet postā. Un viņš vienkārši tur nīkuļo. Ziniet, kā tas ir ar kādiem augiem, vai ne? Kaut kādi tur lanai mājās tā drozīti. Viņa vienkārši nīkuļo. Viņa tur neaug. Viņa neko, nu, zini, viņa nedzīvo. Vienkārši nedzīvo. Ziniet, jums arī droši vien, ka mājās varbūt, kad ir tāda puķa, vai? Jums nav tāda, ne? Jums viss vienkārši tur kuplo un plaukst, un jums viss ir perfekti. Ziniet, vai ne? Nu, varbūt, ka vajag... Jā, bet, nu, bet ir tā. Tagad tu kārtīgi aplaist, apmēslo, tur dari visādām citas lietas, tur rūpējies, dari. Sāk plaukt, kaut kas sāk ziedēt. Es varu tikai nīkuļo. Ir tā. Vai ne? Labi. Piekrītat tev, kam mazdārziņa mājās. Tātad ir dzīvība un ir nāve. Šodien izvēlies dzīvību, lai tu dzīvot un tavu pēcnācēju dzīvot. Jāņa evaņģēlijā 11. nodaļā 25. pantā. Jēzus tik ļoti skaisti saka, viņš saka, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Un ik viens, kas dzīvo un tic man, nemirs ne mūžam. Ir mēs, ko Jēzus pasaka. Es nozīmē, tu tici man, tu dzīvos un tu nemirs ne mūžam. Tāpēc, kad Sātans valns, viņš nāk ar mērķi nogalināt. Jēzus saka, ja tu tici man, ja tu turies pie manis, ja tu paliec manī, tad tu dzīvosi un tu nemirsi ne mūžam. Tev nebūs daļas no tās nāves. Tev iekšējais cilvēks, tas, kas tu esi, viņš nenomirs. Viņš nemirs, bet viņš dzīvos, viņš plauks, viņš zels. Viņš tikai es nezinu, vai var teikties vairumā. Bet viņš augs, viņš nesīs augļus, viņš dzīvos. Ja tu turies pie Jēzus. Vai ne? Tātad ir kaut kādas lietas mūsu dzīvē, kas atnesas nāvi vai arī atnesas dzīvību. Un es gribu, ka mēs varētu pastīties Bībelē uz pāris lietām. Es tā mēģināju tā vienkārši dabiskajā pasaulē sadalīt, kas ir tas, kas atnes nāvi mums. 5 lietas. piecās kategorijās, es varēju, nu, es varēju iedomāties, kādas piecās kategorijās varētu sadalīt to, kas atnes nāvi mūsu fiziskajai miesai. Pirmā lieta, kas atnes nāvi, ja viena lieta no tām, kas atnes nāvi, pirmā kategorija, tas ir slimības. Vai ne? Mūsdienās, man liekas, tas ir tik ļoti, ļoti, ļoti plaši izplatīt, ka cilvēks nomirs no slimībām. Viņi nenomirs no vecuma, viņi nomirs no kaut kāda veida slimības, no kaut kas, kas nav kārtībā ar viņu organismu. Un, ziniet, Bībelē ir runāts par to, man liekas, ka tas, kas ir slimība, cik ļoti labi to varētu salīdzināt ar grēku. Grēks kaut kas tāds, kas ienāk mūsu organismā, kas ienāk mūsos un ienes tā kā tādu indi un saindē un izēd mūs no iekšienas. Grēks ir kaut kas tāds, kas, kam ir tendence, kas nāk ar mērķi, ienes nāvi mūsos. Mūsu iekšējo cilvēku sakropļot, iznīcināt un ienes nāvi mūsu iekšējam cilvēkam. Grēks. Bībelē ir teikts, Romiešu vēstulē 6. nodaļa, 23. pants, tātad grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīgā dzīvība Kristu Jēzu mūsu kungā. Liek atkal liek, kaut kas tiek salīdzināts, grēka balva, grēka alga, grēka rezultāts ir kas? Nāve, bet Jēzus Kristus balva ir kas? Dzīvība, mūžīgā dzīvība. Divas pretējas lietas. Ja tu ļaujies grēkam, grēks ienes tevī nāvi. Ja tu ļaujies Dievam, ja tu ļaujies Jēzum, tad Jēzus ienes tevī dzīvību. Pirmajā Romiešu vēstulē, 5. nodaļa no 12. panta līdz 15. pantam ir teikts, Romiešu vēstulē 5. nodaļa no 12. līdz 15. pantam teikts, tātad kā viena cilvēka vainas dēļ pasaulē ienācis grēks un ar grēku nāve, tā visu cilvēku dzīvē ienākusi nāve, jo visi viņi ir grēkojuši. Jo arī līdz bauslībai pasaulē bija grēks, bet grēku nepielīdzina, ja nav bauslība, bet nāve valdīja arī no Ādama līdz Mozum par tiem, kuru grēks nebija līdzīgs Ādama pārkāpumam. Šis nu ir nākamā Ādama pirmtās, bet žēlastības dāvana neatbilst pārkāpumam. Viena cilvēka pārkāpuma dēļ neskaitām ir miruši, bet Dieva žēlstības vien cilvēku Jēzus Kristus nepelnīdā žēlstības dāvana daudz vairāk nākus par šiem neskaitāmiem. Nozīmē, viena grēka dēļ, grēks un nāve ienāca visu dzīvēs un sāk valdīt pār visiem. Bet viena cita žēlstības dēļ Jēzus Kristus paveiktā darba dēļ dzīvība ienākusi, lai valdītu visu to dzīvēs, kas viņu pieņem. Tas nozīmē, kamēr mēs dzīvojam grēkā, kamēr mēs ļaujam grēkam valdīt mūsu dzīves, kamēr mēs ļaujam grēkam kaut kādā veidā ienākt mūsos, mēs ļaujam nāvei ienākt mūsos. Un mēs ļaujam šai nāvei izplatīties mūsos un nogalināt mūsu iekšējo cilvēku. Bet kad mēs tiekam galā ar grēku, kad mēs pieķeramies pie Jēzus, jo tu nespēji pieķerties pie Jēzus un pieķerties pie grēka, vai nu tu pieķersies vienam un atstāsi otru, vai tu pieķersies otram un atstāsi to pirmo, ja tu pieķeries Jēzum, tu atstāji to grēka dabu, to grēka dzīvi, tu negribi daļu no tā sevī. Tad, kad tu pasaki tam nē, tad, kad tu atstāji grēku, tu pieķeries Jēzum, tad dzīvība var valdīt tevī. Un es domāju, jūs visi to tik ļoti labi esat savā dzīvēs izzituši. Kā tas ir, ka tu dzīvo skaidrās attiecībās ar Jēzu? Kad tu skaidri dzīvo tādu tīru sirdi Dievu priekšā? Cik tāda, tev tāda dzīves, dzīvelīga dzīve ir, cik tāda dzīvīguma pilna, tāda, tev, ir, tev nav nekas, kas tev nosodīt, nav nekas, kas stāvē tavā priekšā, kas tev liktos tik ļoti tādam pazeminātam, tik zemā stāvoklī likt tev justies. Tu esi brīvs, tu esi dzīvs, tu esi gatavs tik daudz ko darīt, tik daudz ko paveikt, vai ne? Tu esi pilns ar dzīves prieku, tev ir tas pestīšanas prieks tevī. Piekritīsi man. Un tad, kad grēks ienāk, kad ir kaut kāds grēks, ko tu zini, tu dari nepareizi, bet tu nepasaki tam nē, tu nenogriez to nos no savas dzīves. Tajā brīdī tu jūti, kā ienāk nāve, bet ienāk viņa visās dzīves jomās. Kaut kas, kaut kur pēkšņi vairāk neiet tā kā vajadzētu. Varbūt, ka visi apkārt, visi apstākļi ir tādi paši, bet iekšā tu vienkārši tu jūties slikti, tu knapi vēl savu dzīvību, tev tik grūti atnākt, tur uz draudzes, tev ir tik grūti lūgt, tev ir tik grūti lasīt Bībeli, liekas visur, kur tu skaties, visur, kur tei, tās vien tā pati lieta tavā prātā visu laiku s tevim runā, tu dari nepareizi, tev jāatgriežas, tev jāmainās. Piekritīs? Vai ne? Tad atstāj to grēku, lai dzīvība varētu būt tevī. Nu, pirmā lieta, kas ienes nāvi mūsu dzīvēs, tas ir grēks. Grēks ir pirmā lieta, kas ienes nāvi mūsu dzīvēs. Ja mēs gribam dzīvot, ja mēs gribam būt pilni ar dzīvību, tad atstājam grēku, un tad mēs dzīvosim. Jēkaba vēstulē, pirmā nodaļa, 15. Pants ir teikts, pēc tam kārība, ka tā ieņēmusies, dzemdē grēku, bet grēks padarīts dzemdē nāvi. Grēks padarīts dzemdē nāvi. Ja pirmajā Mozus grāmatā, tad, kad Dievs teica Ādamam un Ievai par to, ka no visiem kokiem varēja sēst, viņš saka, no visiem dārza kokiem mēsdam sēd, bet no labu un ļauna atzīšanas koka tev nebūs ēst. Jo tai dienā, kad tu to ēdīsi, kad tu ēdīsi no tā, tu mirdams mirsi. Nepaklausība, grēks, ka tu pārkāpi to, ko Dievs ir tev teicis, tajā brīdī tu atver durvis nāvei ienākt sevī. Tā bija pirmā kategorija. Otrā, kas ir otra lielā kategorija, kādēļ cilvēks nomirst? Ziniet, kas tas ir? Barības vielu trūkums, uzsver vielu trūkums. Ja tu neēd, tu mirsi. Piekritīsi? Varbūt ne šodien, varbūt ne rītdien, bet pēc pāris dienām, citam varbūt 40 dienas, cik ir 40 dienas, vai neko cilvēks var nodzīvot bez ēšanas. Man liekas, ka tā skaitījās. Ja tu neēd, tu mirsi. Agrāk vai vēl, bet nāve ienāks tevī, ja tu neēdīsi. Pirmā Jāņa vēstule, 5. Nodaļa, 12. Pantā ir teikts, kam dēls ir, tam ir dzīvība. Kam Dieva dēla nav, tam nav dzīvības. Jāņa evaņģēlijā, 6. Nodaļā ir teikts, 48. Līdz 51. Pants, ja es saka, es esmu dzīvības kas? Maize. Jūs tāvi rēduši no manas tuksnesī, bet ir nomiruši. Maize, kas no debesīm nāk, ir tāda, ka tas, kas no viņa sēd, nemirst. Es esmu dzīvā maize, kas nākas no debesīm. Kas ēdīs no šīs maizes, tas dzīvos mūžīgi. Un maize, ko es došu, ir mana miesa, kas dod par pasaules dzīvību. Ja es saku, es esmu dzīvā maize, ja tu ēdīsi no šīs maizes, tu nemirs, bet tu dzīvosi. Otrā lieta, kas atnes nāvi, ja tu pazaudē Jēzu, ja tev vairāk nav Jēzus, ja tev, tu esi pazaudējis savas attiecības ar Jēzu, savu vienkāršo komunikāciju ar Jēzu, ja tu esi pazaudējis savu mīlestību pret Jēzu, savu tuvību ar Jēzu, ja tu pazaudē Jēzu savā dzīvē, tad nāk nāve. Kamēr tev ir Jēzus, kamēr tev ir attiecības ar viņu, kamēr tu turies cieši pie viņa klāt, kamēr tev viņš ir dārgs, kamēr viņš tev ir svarīgs, kamēr viņš tev ir īpašs, viņš ieņem godu vietu tavā dzīvē, tikmēr dzīvība plūdīs no viņa, un tev nekad tu necietīs izsalkumu. Piekritīsi man. Mums tik ļoti, mums vajag ikdienas Jēzu mūsu dzīvēs. Mums vajag būt ar viņu kopā, mums vajag būt blakus viņam, mums vajag, lai viņš ir mūsos, mums vajag runāt ar viņu, mums vajag dzirdēt, ka viņš runā ar mums, mums vajag turēt viņu roku, mums vajag viņu blakus, mums vajag viņu cieši klāt, mums vajag sēdēt viņa klēpī, mums vajag, lai viņš sēž mūsu klēpī, mums vajag Jēzu ikdienas. Kad es varu runāt ar viņu, tuvoties viņam, sajust viņu, dzirdēt viņu. Kad bija pēdējā reize, kad tu runāji ar Jēzu? Kad bija pēdējā reize, kad tu sajūti, ka Jēzus ir tev blakus? Nevis tikai, kad tu ticībā to pieņēmi, bet kad tu sajūti viņu blakus, kad tu jūti, ka viņš tev ir tik dārgs, ka viņš ir tev tik svarīgs, ka tev viņš ir vajadzīgs, kad tu izjūti viņu, kad tu sajūti burtiski viņa dvašu uz savu pakaušu, kad tu jūti, ka viņš stāv tev blakus, kad tu jūti, kad viņš savu roku uzliek uz tavu pleca, ka viņš apskauj tev, kad tu jūti viņu sev blakus pēdējo reizi. Ko? Cik svarīgs tev ir Jēzus, cik dārgs, cik tuvs tev viņš ir. Un tu man pilnīgi noteikti piekritīs, kad pēdējo reizi, kad tu piedzīvoji viņu sev tik tuvu klāt, kāda dzīvība bija tevī. Tu veselu nedēļu, veselu mēnesi vienkārši varēji palēkdamies staigā, tu varēji vienkārši, tu, viss tev bija apkārt, saulīt bija spožāk, zālīt bija zaļāk, putniņi skaistāk dziedāja, vai ne? Kāpēc? Jo tu biji tikko bijis ar Jēzu kopā. Piekritīsi man. Es ļoti labi zinu, kā tas ir. Ja tev Jēzus ir blakām, tā ir dzīvība, kas plūdīs tevī. Un piedod man, bet es neesmu no tiem, kas var teikt, ka tev vajag tikai ticēt. Tev vajag sajust, tev vajag just viņu blakām. Tev vajag viņu. Viņš nav kaut kāda teorija. Viņš ir dzīvais Dieva dēls, kurš dzīvo ar mani kopā, kurš dzīvo manī. Viņš nav fizisks, viņš nav tikai kaut kāds garīgs spēks. Viņš grib izpaust savu klātbūtni, lai tu sajūti, ka viņš ir ar tev kopā. Viņš grib būt tev blakus. Vai tu gribi, vai tu ilgojies pēc viņa, vai tu kāro pēc viņa, vai arī tu esi labāk sev piestūmies ar tik daudz visādiem junk foodiem, ja? Ar visu ko citu, ka tev liekas, man bišķiņ no tā Jēzus pieteik, man bišķiņ, kad es bišķiņ palūdzos tur, palūkšos bišķiņ, tad jau viss būs labi, man pieteikās ar to. Bet, tad, kad Jēzus ir ar tevi blakus, ar tevi kopā, roku rokā, Viņa elpa uz tava pleca. Viņa elpa tavā pakausī. Viņš ir ar tev blakus. Zin tajā brīdī, kāda dzīvība plūdīs no tevis un caur tevi. Amen. Piekritīsi man, ka tā ir. Tā ir otrā lieta, kas atnes nāvi vai atnes dzīvību. Jēzus Kristus. Trešā lieta. Zin, kas tas ir? Šķidruma trūkums. Ja tu nedzersi, tu mirsi. Vēl ātrāk kā ēdīsi. Ja tu nedzersi, ja tu neuzņemsi šķidrumu, tu nomirsi. Tu neizvilksi pat ne 3 dienas, un tu nomirsi. Bībulē teikts, Ebreju vēstulē 5. nodaļā 26. pantā, šķīstot ar mazgāšanu ūdenī caur vārdu. Salmu mācībā 4. nodaļā 20. līdz 22. pantam ir teikts, mans dēls ievēro manus vārdus, un lai tava auss noslēdz manai runai pretī, lai tie neizslīd no tavas apziņas un redzes lokas, saglabā to savā sirdī, jo tie ir dzīvība tiem, kas tos atrod, un ir zāles visai viņu miesai, kas dziedina. Zini, kas atnes dzīvību tev? Tie vārds. O, runājam par ūdeni, ja? Runājam par šķidrumu. Dieva vārds. Tas ir tīrs ūdens, kas nomazgā tevi. Tas ir tīrs ūdens, kas nes dzīvību tavai miesai. Dieva vārds atnes dzīvību. Vai tu lasi to, vai tu mīli to, vai tev patīk vienkārši paņemt Bībeli, paņemt to no rītiem un vienkārši lasīt. Vai tev patīk vakaros to lasīt, vai tu esi apslēpis Dievu vārdu savā sirdī, savā prātā. Vai tu atceries to, vai tu pārdomā to, vai tu meditē par to, vai tu ņem Dieva vārdu un tu lieto to savā ikdienā. Vai Dieva vārds ir daļa no tavas dzīves? Vai tu ikdienas pavadi laiku to lasot? Vai ikdienas tas ir daļa no tavas dzīves? Vai tu to dari? Vai arī tu esi viens no tiem, kas sēž mājās un dar visu citu iespējamo, bet Bībelīti nepalasa? Cik reizi tu esi izlasījis Bībeli no vāka līdz vāka? Cik reizi tu esi izlasījis jauno derību no sākuma līdz beigām? Cik reizes gadā tu to izdari? Vai tu zināji to, ka Bībeli paņemot... Bija viena audio bībele, ierunāt audio bībeli. Ja saliek visus failus kopā, kā jūs domājat, cik gari sanāk klausīties bez pārtraukuma? Cik ilgi sanāk klausīties? Kā jūs domājat? Nedēļ? Ziniet, cik ilgi sanāk? 24 stundas. Nozīmē, tev vajag tikai 24 stundas, lai izlasītu to no vāka līdz vākam. Bez pārtraukuma. Tikai 24 stundas. Bet par nožālu mēs 10 gados nevaram vienreiz izlasīt no vāka līdz vākam. Bet tev vajadzētu tikai 24 stundas. Vai mēs mīlam to, vai mēs lasam to? Ja mēs to daram, tas nes dzīvību mūsos. Kad bija pēdējā reize, kad tu lasīji Dievu vārdu, kad tas krita tevi iekšā, kad tu to sāk tu lasīt, tu domāji par to, tev nāca jaunas atklāsmes, jaunas atziņas, un tev liekas, viss tevi iekšā vienkārši atdzīvojas. Tu kaut ko esi sapratis, kaut ko esi satvērs, kaut ko jaunas ieraudzījis, un viss tevi iekšā sāk dzīvot, viss sāk vārīties un burbuļot. Esi to piedzīvojis? Vai ne? Man nedēļa atpakaļ. Un Dievs deva vārdu par Jonu, es lasīju par Jonu, es lasīju par Jonu, rakstīju to. Vienkārši tajā brīdī viss iekšā sāk tā burbuļot un sāk atdzīvot. Es domāju, wow, cik tas ir superīgs, cik tas ir forši, un vēl tā lietu atklāja, vēl to lietu saprot, vēl to tu saprot. Un tu vienkārši lasi, un tu saprot, un tu gribi pierakstīt un atzīmēt, un tev ir atklāsums, tev ir sapratne, tev ir atziņa. Un tev iekšā tas burbuļot dzīvībai. Vai ne? Trešā lieta, Dieva vārds. Atnes to dzīvību. Ja tu paturi to, ja tu lasi to, Dieva vārds atnes to dzīvību. Dieva vārds tev nomazgā. Nomazgā. Viss, kas varēja ienest nāvi, aizklo projām un ienest dzīvību. Tā kā tagad man mašīnai ļoti vajadzēja lietu. Vajadzēja bišiem viņu noskalot. Mums pašiem vajag dienas, ka Dieva vārds varētu līt pār mums un noskalot. Ceturtā lieta, kas atnes ļauj iestāties nāvei. Zini, kas tas ir? Gaisa trūkums. Ja tu neelpo, tu mirsi. Pamēģinam aizturēt tagad elpu visi uz 3 minūtēm. 75% no draudzes vairāk nav. Turbūt nevajag tev ilgu laiku vienkārši uz mazu brīdi. Bez skābekļa. Viss ar tevi ir čau cauri. Ar ko Bībelē ir salīdzināts Svētais Gars? Viens no veidiem, ar ko ir salīdzināts. Ar ko? Ar ko? Jāņa Evanģēlijā, 3. Nodaļā. Ar ko ir salīdzināts Svētais Gars? Ar vēju. Vai ne? Galatiešu vēstulē, 3. Nodaļā, 3. Pantā ir teikts, vai jūs esat tik neprātīgi garā iesākuši, jūs teikat, miesā gribat pabeigt? Jāņa evaņģēlijas 6. Nodaļa, 63. Pants. Gars dara dzīvu, miesa nedara nenieka. Vārdi, ko es jums runāju, ir gars un dzīvība. 2. Vēstulē Korintiešiem 3. Nodaļa, 6. Pants. Kas mūs darīja spējīgus kalpot jaunajai derībai, ne burtam, bet garam, jo burts nokauj, bet gars dara dzīvu. Tas ir Dieva gars, kas ļauj tev dzīvot. Svētais gars, kas tev ir vajadzīgs, kas ienes dzīvību tevī. Ja Dievs paņem savu garu projām no tevis, tik ļoti ātri iesātos garīga nāve tev, vai ne? Jo kurš ir tas, kas tev atgādina, norāda, tu esi darījis nepareizi? Kurš ir tas, kas tevī mudina uz domām, tev vajag pavadīt laiku ar Jēzu. Kurš ir tas, kas tevi visu laiku nes liecību, kad pēdējo reizi lasīja vārdu? Kurš ir tas, kas tev atklāja vārdu? Kurš ir tas, kas vārdu ieraksta tevī? Kurš ir tas, kas tev vada pa šo dzīvi? Kurš parāda tev kādu ceļu izvēlēties? Kurš ir tas? Svētais gars. Ja viņš paņemt savu garu projām no tevis, tu palik tikai teorija, cik ātri tu varētu nomirt. Vai ne? Cik ļoti tev vajag svēto garu. cik ļoti tev vajag svēto garu ikdienas, ko tu dzīvo, ik mirkli, tev vajag svēto garu tavā dzīvē, tev vajag tu viņu savu klāt, tev vajag pazīt viņu, tev vajag zināt viņu, tev vajag mācīties paklausīt viņam, tev vajag mācīties staigāt ar viņu kopā, tev vajag mācīties neabēdināt viņu, tev vajag mācīties nesarūktināt svēto garu, tev vajag mācīties jūtīgumu pret viņu, svēto garu. Kā dūja, kurš ir. Amen, piekritīsi man. Tev vajag svēto garu. Tas atnesīs tev dzīvību. Un piektā pēdējā lieta, kas atnes nāvi. Zināt, kas atnes nāvi? Gūtās traumas. Vai ne? Kaut kādi negadījumi, kaut kādi notikumi. Tu gūsti kaut kādas traumas, citreiz tas ir nāvi iestājas uzreiz, citreiz nāvi iestājas ilgākā laika periodā, bet ir kaut kādas traumas, ir kaut kāda notikuma, ir kaut kas, kas spēj, kam ir potenciāls ienest nāvi tavā organismā. Tāpatās mūsu dzīvēs ir kaut kādas ieradumi, ir kaut kādas mūsu dzīvesveids, mūsu raksturs, ir kaut kas tāds, mūsos kaut kādi paradumi, kam ir tendence, kam ir potenciāls ienest nāvi mūsos, atnest nāvi. Un dažas lietas, ko Bībele saka, viena no lietām, kas spēja atnest nāvi, ir rūgtums. Bībele teica, pielūkodam, ka neviens nezaudātu Dieva žēlastību, jo ko tas nozīmē, ka tu esi pazaudējis Dieva žēlastību? Tas nozīmē, tu esi miris, tu esi garīgi nomirs, jo tu esi pazaudējis Dieva žēlastību. Lai nekāda rūkta sakne augsti izaugus jums nekaitētu un daudz ar to netikt apgānīti. Tas nozīmē rūktums, ja tu netiecas galā rūktums savā dzīvē, tad tas nāk ar potenciālu nogalināt tevi. Tāpēc tiec galā rūktumu, neļauj jebkāda veida rūktumam būt tevī. Rūktumam par tavu vīru, rūktumam par tavu sievu, rūktumam par taviem bērniem, rūktumam par taviem vecākiem, rūktumam pret mācītāju, rūktumam pret draudzi, rūktumam pret draudzes locekļiem, rūktumam pret nekristiešiem, rūktumam pret valdību, rūktumam pret politiskiem līderiem, rūktumam pret darba devēju, rūktumam pret skolotājiem, rūktumam pret jebkādu citu cilvēku. Neļauj rūktumam tevī būt un attīstīties. Tev ir jātiek ar to galā līdz ar saknēm, savādāk tas nāks ar tendenci nogalināt tavu garīgo dzīvi. Un to neviens mēs negribam, vai ne? Otra lieta, kas nāk ar mērķi, ar tendenci nogalināt mūs, ir slinkums. Salmona pamācībās 21. Nodaļā, 25. 26. Pāns ir teikts, sliņķis mirst, netikdams tālāk par savām iegribām, jo viņa rokas negrib neko strādāt. Cauru dienu viņam gribas un gribas, bet taisnais dod un neatsakās dot. Sliņķis, viņš nomirs savā slinkumā, bet taisnais, devīgais, darbīgais, viņš tikai darīs, un tas nesīs dzīvību viņam. Tāpēc neļauj iesaisties slinkumam savā dzīvē, jo tas nāk ar tendenci ienest garīgu nāvi. Vēl viena lieta, kas var atnest nāvi, ir vārdi, ko tu lieto, tas, kā tu runā. Nu, tad jūs zināt, slavenā rakstvieta, vai ne, no Salmona mācības 18.21. Nāve un dzīvības tavu mēles varā, kas mīl savus mēles māk, tas baudīs no tās augļiem. Vai tu otrā cilvēkā varēs iesēt nāvi vai dzīvību, un tajā pašā laikā vai tu sevī atnesīs, vai tu sev atnesīs dzīvību, vai tu sev atnesīs nāvi. Runā, pamēģini runāt visu laiku slikti par sevi. Pamēģini runāt par to, cik tu esi draņķīgs, cik tu esi slikts, kā tev nesanāk, tev atkal nesanāks, tev nekad nav sanācis, un tu vienmēr esi vainīgs, un vienmēr tu esi tas sliktais, un tev vienmēr jau tā ir, ka tev nekad tas nesanāk, vienmēr jau tu krīt, un vienmēr tu grēko, un vienmēr ar tevi, nu, nav cerība ar tevi. Pamēģini tā runāt. Uzmin, kas būs. Tu būsi depresīvs, tu būsi nospiests, tev būs visas dzīve būs slikta. Bet pamēģini runāt par to, tiem, kas Dievu mīl, viss lietas nav par labu. Pamēģini runāt par to, kad visu, ko te dar, tiem labi izdodas no pirmā psalma. Pamēģini runāt cerību, ticību, pamēģini runāt žēlstību un pasies, kā dzīvība tevī parādās. Es mēģināju kādreiz to darīt. Es atceros, man bija tāda brīža, vienkārši jūties galīgi ar zemi. Un visu, ko tu dari, tu vienkārši šeit pa ielu, un tu saki, tev viss sanāks. Dievs ir ar tevi. Viņš tev izvedīs tavu, viņš tev aizvedīs otrā galā. Tiem, kas Dievu mīl, visas lietas labi sanāk. Dieva žēlstība ir pār tavu dzīvi. Tu varēsi to paveikt. Tu esi vairāk kā uzvarētājs. Tu vienkārši izies cauri, un tu pārsteigsi visu. Un tu runā dzīvību savā dzīvē. Un tu skaties, kā viss mainās. Vai ne? Tā nav tikai pozitīvā domāšana vai tā tālāk. Tas ir, ka tu runā dzīvību. Vēl viena lieta. Dzīves veids, kas var tev nogalināt. Pirmā vēstule Timotejam 5. Nodaļa, 5. 6. pants ir teikts, bet īsta atrājiet nevienu pat palikusi un likusi savas cerības uz Dievu un pastāv lūkšanās un pielūkšanā nakt un dienu. Bet kas dzīvo izlaidīgu dzīvi, tā dzīva būdam ir mirusi. Izlaidīga dzīve, tur tāds vārds lietos grieķu valodās patalo, kas lietos tikai divas reizes Bīblē. Viena ir šī reize, un otra reize ir Jēkaba vēstulē 5. Nodaļā 5. Pantā, kur rakstīts, jūs esat virs zemes dzīvojuši kārumā un baudās, jūs esat savus sirdis barojuši kaujumai dienai. Saka, jūs esat dzīvojuši tajā izlaidīgajā dzīvē, kārumā un baudā, jūs tā esat dzīvojuši, tas atnes nāvi. Un ziniet, ko tas nozīmē? Skaidrojums tam vārdam. Tas nozīmē dzīvot greznībā, baudkārībās, iesaistīties bezmēra ēšanā un dzeršanā, pakļauties savām vēlmēm. Tā nav noziedzīga dzīve, tā ir grazna, izšķērdīga dzīve, pakļaujoties savām vēlmēm. Šo vārdu lieto, kad runā par izlutinātiem bērniem. Kur nozīmē izlutināt bērnu? Man patīkās, kā viens bībeles teologs bija uzrakstījis tādu skaidrojumu izlutinātam bērnam. Ko lai dara ar zēnu, kurš ja nedabū ēdienu, kad un kā viņš vēlas sāk raudāt? Un ja ēd, tad viņam vajadzīgi gardumu un saldumu. Ja ir karsts laiks, viņš sūdz par nogurumu. Ja augsts, viņš trīc. Ja tiek pārmācīts, viņš lamājas. Ja viss netiek viņam sagādāts pēc tā, kā viņš vēlas, viņš ir saniknots. Ja viņš nav paēdis, viņam ir dusmi laikums. Viņš nekrietni izdabās savām vēlmēm. Un katrā ziņā darbojas baudkāri un izlutināti. Tādēļ atņem tādam viņa baudas. Izlaidīga dzīve, baudkāra dzīve, tas atnes nāvi. Bībulē teikts Timotejam vēstulē, 6. 1. Timotejam vēstulē, 6. Nodaļa, tur bija rakstīts 1. Vēstulē Timotejam 6. Nodaļa. 10. Pantā ir teikts, jo visa ļaunuma sakne ir manta skārība. Dažs labs tiekamies pēc tās ir nomaldījies no ticības un pats sev nodarījis daudz sāpju. Manta skārība atnes nāvi. Un pēc tam 17. Pantā ir teikts, tiem, kas ir bagāti tagadējā pasaules laikmetā piekodien, lai viņi nebūtu augstprātīgi un nelikt cerību uz nedrošo bagātību, bet uz Dievu, kas mums dod visu bagātīgi baudīt. Manta skārība, izlaidīga baudkārtas dzīve, tas atnes nāvi. Es dzīvoju Rīgā, Antonijas ielā, tur tāds klusais Rīgas centrs, tur apkārt ir vēstniecības, bankas, un tur tik skaistas mašīnas stāv. Un es varu, tas laiks, kad man nebija mašīna, man tur regulāri vajadzēja iet garām, šurp turp staigāt, un es vienmēr gāju garām, es domāju, Dievs, tas vienkārši nav godīgi. Man nav mašīna vispār, bet tiem pagāniem ir pasteicis tādas mašīnas. Es domāju, Dievs, kur ir taisnība ir zemes? Es tev kalpoju, man nav nekā. Man ir jāizņemā zemē ar mašīnas, man vajag. Ir kaut kas tas iekšā cilvēkā, ka tev tik ļoti gribas to luksus veida dzīvi, tādu izlaidīgu dzīvi, visu labāku, skaistāku, perfektāku, restorāni, mašīnas tur un, vai ne? Kuram no jums negribas? Tieks pasaka, ka nē, tie noteikti tagad melo. Visiem gribas labāk, skaistāk. Bet ja mēs neesam uzmanīgi, šeit tāda baudkārīga dzīve ienes tikai nāvi un neatnes neko labu mums. Vēl viena lieta, kas atnes nāvi – lepnums. Savamā pamācība 16. Nodaļa 18. Pants. Kam jākļūst pazudinātam, tas pa priekš kļūst lepns, un augstsprātība nāk priekš bojājis. Lepnums atnes nāvi. Lepnums nogalina pazemība, tas dzīvība, pazemība ceļ. Daudz ko dzirdējāt jau. Jūs gribat vēl pāris rakstavietas, vēl turpināt man? Ja? Davai. Paši piekritāt. Dzīvība un nāve. Tātad mūsu rokās tiek dots, cik dienas izvēlēties. Vai mēs ļausim kaut kādām lietām ienest nāvu mūsos, vai mēs ļausim dzīvībai ienākt mūsu dzīvēs. Kas bija tās piecas lietas? Pirmā lieta. Kas bija pirmā lieta? Slimības, jeb grāks, kas spēja atnest nāvu. Otrā lieta. Pārtiks, jeb uzturlīdzekļu uzturvielu trūkums. Un ko mums vajag? Mums vajag jēdzu. Mums vajag jēzu, lai dzīvot. Trešā lieta. Šķidrums trūkums. Ko mums vajag, lai dzīvot? Dievu vārdu. Mums vajag dzidro, tīro Dievu vārdu. Ceturtā lieta. Gaisa trūkums. Ko mums vajag? Svēto garu. Mums vajag vienkārši svēto garu mūsu dzīvēs. Piektā lieta. Traumas, ja mūsu dzīvesveids, kaut kas spēja mūs ietekmēt ilgākā laika periodā. Nu, un tur visādas lietas bija, ko jūs lasījāt. Tad ir daudzas lietas, kas spēja atnest nāvi, un ir dažādas lietas, kas spēja atnest dzīvību. Ziniet, kas atnest dzīvību, ko Bībele saka, kas ir pretēji, mēs runājam par tām traumām, bet tie dzīves veidi, kas atnest dzīvību. Pirmkārt, tā ir divbība. Salmona pamācības 3:7. Neliecies sev pārmērīgi gudrs esam, bet bīsties to kungu vairies no ļauna. Tās būs zāles tavai miesai, kas dziedina un atspirdzina tavus kaulus. Bīsties to kungu, kad tu bīsties to kungu, tas atnes dzīvību tev. Gudrība. Salmona pamācības 3:18. Tā ir dzīvības koks, ja gudrība ir dzīvības koks visiem, kas pie tās tveras, un svētlaimīgi ir tie, kas to sevī glabā. Salmona pamācības 3:22. Tā būs dzīvība tavai dvēselē un rota tavam kaklam. Gudrība. Piesavienies gudrība. Gudrība, ka tev ir, tas atnesīs tevī dzīvību. Patiesā gudrība. Pamācība. Ja tas, ka tev pārmāca, tas, ka tev pamāca, tas atnes tev dzīvību. Varbūt tev liekas, ja kāds atnāks man pateiks kaut ko, kaut kā pārmācīs man, tas atnesīs man nāvi, bet tas atnes patiesībā tikai tev dzīvību. Savu pamācību 4:13. Turies cieši pie pamācības, neatkāpies no tās, glabā to, jo tā ir tava dzīvība. Tev pamācīja kāds kādreiz? Neļauj rūgtumam ienākt. Turies pie tās pamācības, jo tā ir tava dzīvība. Taisnīgums. Salmu pamācības 12:28. Uz taisnības ceļa ir dzīvība, bet noziegumu ceļš ved nāvē. Tas zināk, ja tu dzīvo taisnībā, dzīvo taisnīgi šo dzīvi, esi paties satnesīs dzīvību. Labu un mierīgas sirds nes dzīvību. Salmu pamācības 14:30. Labu un mierīgas sirds ir miesas dzīvība, bet ātrs un kaislīgs prāts ir kā puviši kaulos. Nozīmē, ātras sirdība atnes nāvi, lēnprātība, mierīga sirds atnesīs dzīvību. Pazemība. Salmu pamācības 22:4. Pazemība, proti Dieva bijības alga, ir bagātība, gods un dzīvība. Amen. Un ziniet, kas ir vēl labāk? Dievs ir mums atbrīvojis no nāves. Mums ir dāvinājis dzīvību. Ebreju vēstulēm, 2. Nodaļa, 14-15. Pants ir teikts, bet tā kā bērniem ir asins un miesa, tad arī viņš tāpat to ir pieņēmis, lai ar nāvi iznīcināt to, kam nāves vara, tas ir velnu. Un atsvabinātu visas, kas visu mūžu nāves baļu dēļ bija verdzībā. Tas zīmē, viņš iznīcināja to, kam ir nāves vara, lai tev būtu daļa no dzīvības. Priecājies par to. Tas zīmē, vienalga kāda ir bijis tava dzīve, šodien tu var pieņemt dzīvību. Un šodien tu var zināt, nāvei nav daļas no manas miesas, nāvei nav daļas no manas dzīves. Mans iekšējais cilvēks dienu no dienas atjaunojas. Mans iekšējais cilvēks, viņš var augt un tikai augt un iet no spožuma uz spožumu. Mans iekšējais cilvēks var nes daudz augsts, jo mana daļa nav nāve, mana daļa ir dzīvība. Romiešu vēstule 8. nodaļa 10. līdz 13. pants ir teiks, bet ja Kristus ir jūsos, tad miesa gan ir mirusi grēka dēļ, bet gars ir dzīvs, taisnības dēļ. Un ja jūsos mājo tā gars, kas Jēzus uzmodinājis no mirušajiem, tad viņš, kas Kristu Jēzu uzmodinājis no miroņiem, arī jūsu mirstīgās miesas darīs dzīves ar savu garu, kas ir jūsos. Tu nevar iedomāties, cik daudzas reizes, ka man ir jāstāv bijis priekšā, kad man ir jānāk sludināt. Es neesmu teicis, ja tas pats gars, kas uzmodā Jēzus no mirušajiem mājo manī, tad tas pats gars manas mirstīgās miesas darīs dzīves. Viņš liks dzīvībai būt manī. Tas pats gars dzīvību manī ienesīs. Un es pasludinu dzīvību par savu miesu, es pasludinu dzīvību par savu garu, dzīvību par savu prātu, dzīvību par savu sirdi. Un es zinu, ka es varu stāvēt un runāt dzīvībā. Dzīvību. Amen. Iedomājieties, ja atnāk šodien Alana, teikt, ai, ziniet, man šodien depresija. Davai dzirāsim tādas sērīgās vienkārši, nu, sērosim tagad kopā. Un vienkārši sāk sērot ar jums visiem kopā. Vai ja es atnāku? Vai es vispār neatnāku, jo man depresija. Piedodiet, Kristam šodien palik Rīgā. Ne, mašīnā sēž tur uz laukumu. Vai ne? Bet cik bieži mēs pamožamies, ai, šodien es draudz neaiziešu, man šodien galīgi nāve ir manos mirstīgajos kaulos. Kolosiešu vēstule 2. nodaļa 13-16. pants. Jūs, kas bijāt miruši savos pārkāpumos un savā neapgraizīšanā, jo jūs visi esat neapgraizīti, jūs, kas bijāt miruši, viņš līdz ar to darīs dzīvus, piedodams mums mūsu pārkāpums. Viņš izdeldējis pret mums vērsto parādu rakstu ar visām tām prasībām un paņēmis to no mūsu vidus, pienaglodams pie krusta. Viņš piedeva mums mūsu pārkāpums. Viņš darīs ir mūsu kādus dzīvus. Viņš ir darījis tevi dzīvu. Viņš tev ir dāvinājis dzīvību un dzīvības pārpilnību. Zāglis nāk vienīgi, lai zāktu nokaut un nomaitāt, bet es esmu nācis, lai dot jums ko? Dzīvību un dzīvības pārpilnību. Tāpēc, katru svētdienu, kad atnāc uz dievkalpojumu, es gribu, ka tie nāc pat durvīm, zinot to, dzīvība ir manī, manā mirstīgajā miesā, ir dzīvība, un es neesmu pakļauts nāvei, esmu pakļauts dzīvībai, man iekšējais cilvēks dzīvo, Viņš ir kopts, viņš aug, viņš nes augļus, mans iekšējais cilvēks. Ziniet, tā kā Jāņa evaņģēlijā 7. nodaļā 37. pantā ir teikts, kas man tic no viņa miesām plūdīs dzīvā ūdens straumes. Nevis puvis vecs dīķis sastāvējies ūdens, vai ne? Bet tad, kad tu kop to iekšējo cilvēku, tad dzīvības ūdens plūst caur tevi. Kas ir vairāk, kā tu, ko tu varētu gribēt? Ikdienas visur, kur tu nonāc, dzīvība plūst no tevis. Vai ne? Te ļauj dzīvībai ieplūst tevi, dzīvo dzīvībā. Un neļauj nekam, kas spēj atnest nāvi ienākt tavā dzīvē. Nākošo reizi, tad, kad tu ieraugi grāku, kas klauvē pie tavām durvīm, tajā brīdī saproti, Es tagad pakļaušos nāvei, kas nienesīs nāvi manā dzīvē, vai arī es izvēlēšos dzīvību. Un tu pasaki, nē. Tā kā Dievs teica Kainam, grēks tāv duri priekšā, bet tev būs valdīt pār to. Amen. Ai, es jūtos dzīvi šorīt. Ziniet, ir tās reizes, ka tev liekas vienkārši aiztais kāds durs ciet, es tā kā Rembo izspēršu cauri, izies dūmu no visām pusēm. Nā, parādās, vai ne? Dzīvība, tev liekas, kad tas ir tevī, tad nekas tev nevar stāvēt tavā priekšā, tad tu esi vairāk kā uzvarētājs. Tiem, kas ir Jēzu Kristu, vairs nav nekādas pazināšanas, jo dzīvības un garba bauslības darīs tev brīvs no nāves un no, ar akmiņos kaltajiem burtiem. Nav. Romiešu vēstule 8. nodaļa 1. 2. pants. Jo dzīvības un gara bauslība ir tev atbrīvojis no nāves. Slavu Dievam. Priecīgs esi. Es gatavs tagad lēkāk skraidīt tapkārt, taisīt rītīgo afroamerikāņu draudzi šeit. Ko? Citā vietā cilvēki jau te lēkā, kad ir šaut, aleluja! Un tā tālāk, vai ne? Labi. Ak, jūs. Dzīvība, dzīvība, dzīvība. Bija tāda dziesa, ne? Dzīvība, ne, brīvība, brīvība. Slavēsim? Ko? Gribu iepiecelties kājās un bišķiņ slavēt? Tā ar spēku. Bišķiņ ar dzīvību. Tavās mirstīgajās miesās, zinādams, ka dzīvība valda tevī. Varam kaut ko tādu dzīvību. Un pēc tam mums būs vakarēdiens. Vai nav visfantastiskākā lieta atcerēties? Es pieņemu to sulu. Tos maizi, tās asins un to miesu, kas atnesa man dzīvību. Tajās asinīs un tajā maizē ir dzīvība priekš manis. Vai ne? Mēs ikdienas varētu izvēlēties dzīvību. Mēs varētu neizvēlēties tās lietas, kas ka man tendens, kam ir spēja atnest nāvi mūsos, bet ka mūsu iekšējais cilvēks, viņš tiešām varētu atjaunoties dienu no dienas, viņš varētu tikai augt, viņš varētu palikt stiprāks, viņš varētu palikt lielāks. Mēs varētu būt kristieši tādi cilvēki, kas tikai pieaug tevī, kas pieaug atziņā, pieaug gudrībā, pieaug mīlestībā, pieaug svētumā, pieaug nodošanā, pieaug cerībā, pieaug ticībā, ka mēs varētu tikai augt tās, ka dzīvība varētu mājot mūsos, un ka tā varētu plūst caur mums, ka visur, kur mēs nonākam, ka dzīvā ūdens straumes varētu plūst no mūsu dzīvēm. Tās es tev lūdzu palīdz mums izdarīt pareizo izvēli. Un es tev lūdzu piedod mums par tām reizēm, ka mēs izvēlamies grāku, ka mēs neizvēlamies to, ko mums vajadzētu izvēlēties, ka mēs izvēlamies nāvi, lūdzu piedod mums, šīstī mūs, atbrīvo no tā. Tās, lai no šīs dienas mēs varētu jaunā mērā, jaunā veidā izvēlēties dzīvību un dzīvot tādā veidā. Tās mēs tev slavējam par to, ka tu esi uzvarējis nāvi, tu esi iznīcinājis nāvi, tu esi sakāvis to, lai mēs šodien varētu dzīvot brīvi no nāves bailēm, mēs varētu dzīvot brīvi no nāves, mēs varētu dzīvot dzīvībā. Tev viss gods un slava. Tās arī, ka mēs viņiem vakarēdien, lūdzu ļauj mums atcerēties, ko tas nozīmē dzīvība. Jēzus vārdā. Amen. Men, tas iedrošināja tevi. Ko, iedrošināja tevi šis vārds? Ja? Ziniet, ko atcerieties? Ka, ja tu izvēlies dzīvību, kā Mozes grāmatā bija teikts, lai dzīvotu tu un tavu pēcnācēji. Gribu svētību saviem bērniem? Gribu svētību saviem mazbērniem? Gribu, lai viņi augtu svētībā, lai viņi augtu dievišķā svētībā. Tu gribi, lai viņu dzīvēs būtu dievišķā dzīvība. Tu vēlies to? Tad tu šodien izdari izvēli par dzīvību. Jo, ja tu izdarīsi izvēli par dzīvību, tad dzīvos tu un tavu pēcnācēji. Ja tu neizdarīsi izvēli par dzīvību, ja tu ļausi savā dzīvē būt lietām, kas nogalina tevi, tavu garīgo cilvēku, tavu iekšējo cilvēku, tad nav vienāks tavos pēcnācējos. Izdari izvēli par dzīvību. Izdari izvēli par dzīvību. Un dzīvos tu un tavu pēcnācēji. Amen. Un cik brīnišķīgi, ka mēs šajā rītā mēs varam pieņemt vakarēdienu. ka mēs varam atcerēties to, ko Kristus izdarīja. To cenu, ko viņš samaksāja par tavu dzīvību. Mēs varam atcerēties to, ko viņš ir sagārājis tev dzīvību. Un, ziniet, tas nav skumīgs notikums, tas nav, ka tev jānodur galvu un jāraud. Un tas ir priecīga lieta atcerēties. Lai cik tas dīvaini arī neskanētu, ka mēs varam priecāties par kādu nāvi. Bet mēs priecājamies par kādu nāvi, zinot, ka nāve iznīcināja nāvi, lai tagad tev būtu daļa no dzīvības. Un vēl vairāk, kad tu pieņems vakarēdien, kad tu atceries, kad mēs pasludinam ar vakarēdien, kad tas kungs atkal nāks. Ka Jēzus Kristus atkal nāk. Un vai nav priecīgāka ziņa, vai nav priecīgāka lieta, ko es tev varētu šodien pateikt, ka Jēzus Kristus nāk, lai vienmēr būtu ar tevi kopā, lai mūžīgi tu būtu ar viņu kopā, kad tu pieņemsi tu vakarēdien, lūk, ko tu atceries, Jēzus Kristus nāk. Jēzus Kristus nāk. Viņš nāk pēc tevis, lai mūžīgi tu varētu dzīvot ar viņu kopā. Korintiešu vēstulē rakstīts tā, jo no tā kungs esmu saņēmis, ko arī jums mācīja, kad es kungs tanī naktī, kad es tapu nodots, ņēma maizi, pateicās, pārlauza un sacīja, ņemiet ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums to dot, to dariet mani pieminēdami. Tāpat arī biķeri pēc vakarēdien un sacīja, šis biķeris ir jaunā derība manā sasanīs. To dariet, citkārt jūs to dzerat mani pieminēdami. Cikārt jūs no šīs maizes ādat, un no šī biķera dzerat, pasludiniet tā kunga nāvi, tiekams viņš nāk. Tiekams viņš nāk. Tad nekas necienīgi ēd šo maizu vai dzer tā kunga biķera. Tas būs noziedzies par tā kunga miesu un asanību. Bet lai cilvēks pats sev pārbauda, un tā, lai viņš ēd no šīs maizes un dzer no šī biķera. Lai cilvēks katrs sev pārbauda. Mēs ticam, ka ja tu esi piedzimis no augšienas, Jēzus Kristus ir tavs kungs un tavs glābējs, viņš dzīvo tavā sirdī, tev ir pilnas tiesības ņemt daļu no vakarēdiem. Bet ja tu esi pieņēmis pagremt, pilno pagremt ūdenī, ja tu esi pieņēmis ūdens kristību, kad tu esi slēdzis derību ar Jēzus Kristu ūdens kristībā, tad tu var ņemt daļu no šī vakarēdiem. Tu pats izvērtē savu sirdi, tu pats izvērtē to, kādā stāvoklī tu stāvi Dievu priekšā. Ja tu zini, kad ir kāds grēks, ja tu zini, kad ir kāds pārkāpums, ja tu zini, ka tavs sirds nav tīra Dievu priekšā, tad tieši šajā mirklī tu var nākt viņu priekšā, lūgt piedošanu, lūgt grēku piedošanu, lūgt viņam piedošanu par to, kas nav bijis kārtībā, izsūdzēt to, atjaunot savas attiecības ar viņu. Lai tad ar tīru sirdi tu varētu to pieņemt. Jo ja tu izsūdzi savus grēkus, tad viņš ir uzticams un taisns, ka viņš piedod tev tavus grēkus. Jēzus Kristus ir uzticams un taisns, kas piedod tev, ja mēs atzīstamies savus grēkos. Tāpēc vienkārši šajā brīdī es gribu, ka tu izvērtē savu sirdi, ka tu padomā, vai es stāvu pareizās attiecībās Dievu priekšā, vai visi kārtībā. Ja nav, tad vienkārši lūdzu, Jēzus, piedod man manas grēkus, atjauno man, šķīstī man un izdara izvēli, izlīdzināties un sakārtoties tajās jomās, kur tas ir jāizdara. Lai tā aiziet paši no šīs vietas, zinot, man ir jāpazvanīt kādam cilvēkam, man ir jāpazvanīt kādam, man ir jāizdara kāda lieta, man ir jāatsakās no kaut kā, man ir kaut kas jāpieņem, man ir kaut kas jādara. Zinot, kas tev ir jāizdara, apņemoties to izdarīt. Pirmā lieta, ko tu izdarīsi, izdarīt no šajienas ārā, sakārtojot tās lietas. Lai tu varētu tīru sirdi, ņem daļu no vakarēdienu. Tāpēc tās mēs tev pateicamies par to Golgātas upuri, to brīnišķīgo notikumu, kad nāve iznīcināja nāvi un dāvināja mums dzīvību. Paldies Tev, Jēzus. Paldies par Tavām izlietajām asinīm, Tev salauzto miesu. Paldies, ka mēs šodien varam baudīt to un atcerēties, ko Tu paveici, ko Tu izdarīji, un pasludināt Tavu nāvi, līdz Tu atkal nāks. Paldies, ka mēs varam šodien skatīties pagātnē, redzēt to, ko Tu esi paveicis, un mēs varam skatīties nākotnē, zinot, ka Tu nāc pēc mums. Tās mēs ņemsim šo vakarēdienu ar ticību. pateicoties par Tevis paveikto. Un maizņēmis viņš pateicās, pārlauz to un tiem to Devis acīdams. Tā ir mana miesa, kas par jums to dot. Tu dariet man pieminēdami. Tāpat arī biķeri pēc vakarēdienas acīdams, šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums to izlietas. Pieņemsim vakarēdienu. Jēzus vārdā. Ak, dārgais krūms, kur glābīs mani,